बड़ी टंचमाल भैया लेके बड़ाइल कते मिजाज हमर भाटे गंगनाइल। अरे बड़ी टंचमाल भैया लेके बड़ाइल कते मिजाज हमर भाटे गंगनाइल। गड़बड़म गड़बड़म गड़बड़म होता हमर दिशा हो चाही हमरो के हिस्सा हमके सुनाबा मत किस्सा हो चाही हमरो के हिस्सा। बड़ी रसदार प्यार हमरो के चाही हम तबानी हिस्सदार प्यार हमरो के चाही। हमरो से जदी अगर करबा बेईमानी होई ना भलाई तोहर रसी न जवानी तोहर रसी न जवानी। हमरो से जदी अगर करबा बेईमानी होई ना भलाई तोहर रसी न जवानी। चढ़ल चढ़ल चढ़ल अब जाता लव के भीसा हो चाही हमरो के हिस्सा हमके सुना बहमत किस्सा हो चाही हमरो के हिस्सा। का बाबू मत कर जीद रे तोहरा से होई नहीं मामलाई सीध रे। हरे बाड़िया भी लइका बाबू मत कर जीद रे तोहरा से होई नहीं मामलाई सीध रे। उमर जब उमर जब उमर जब होई तोर बीसा रे तब मंगी है तू हिस्सा सुन होने जाके देखी सहरे कहे मानता रे हिस्सा। गड़बड़ होता हमरो हिस्सा हो चाही हमरो के हिस्सा हमके सुना बहमत किस्सा हो चाही हमरो के हिस्सा।